το αντέχει η συνείδησή μου να έχω περισσότερα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν αντέχω, είναι η παρά των δυναμεών μου, να μην κάνω ένα σχόλιο ως προς την γενναία αυτή προσφορά του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη με την απόδοση του βουλευτικού του αυτοκινήτου και των αποδοχών του από τις επιτροπές. Είναι ο Άδωνης. Βεβαίως αναγνωρίσιμη φωνή, ποιος ξέρει τη φωνή του, Άδωνη. Είναι ένα παλιό απόσπασμα από το 2011, όταν τότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ένας απλός βουλευτής με το σπαθί του που τα έχει καταφέρει τότε, τα έλεγε από τότε αυτά, και λόγω της κρίσης είχε πει ότι δεν ήθελε βουλευτικό αυτοκίνητο και άλλωστε η περιφέρειά του είναι η πόλη, και είχε δώσει και δεν δεχόταν νομίζω το επιμίσθιο, όπως λέγεται αυτό, το ποσό εν πάση περιπτώσει που δικαιολογείται στους βουλευτές για τη συμμετοχή σε κάποιες επιτροπές. Το είχε ανακοινώσει αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης και τότε βουλευτής του Λάος ο Άδωνης Γεωργιάδης, πολύ ειρωνικά, όλο αυτό που ακούσετε εδώ ήταν πολύ ειρωνικό, είχε καταφερθεί κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μάλιστα δεν τον είχε ειρωνευτεί απλά, είχε αφήσει και κάτι μπιχτές, θα τα ακούσουμε τώρα και για την Siemens. Αλλά να ακούσουμε την περιγραφή πώς είχε συγκινηθεί τότε ο Άδωνης από αυτή την πράξη του Κυριάκου. Την άλλη εβδομάδα σκοπεύω να κάνω κι εγώ μια επιστολή στον πρόεδρο του Βουλής των Ελλήνων και να διαθέσω το βουλευτικό μου αυτοκίνητο προς χρήση του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως επίσης να δώσω και τις όποιες αποδοχές από τις επιτροπές των αξιότιμων αυτό συνάδελφων. Θα μου πείτε γιατί το κάνω. Δεν δέχομαι, κυρίες και κύριοι, ότι ένας τόσο ικανός συνάδελφος, ένας τόσο άξιος συνάδελφος θα πηγαίνει με τα πόδια στις υποχρεώσεις του. Δεν μπορώ να δέχομαι ότι έχει κάνει αυτή τη θυσία για τον ελληνικό λαό ο κ. Μητσοτάκης και θα κινείται με τα πόδια. Γι' αυτό και εγώ θα έχω αυτοκίνητο. Θα δώσω λοιπόν το αυτοκίνητό μου στον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη για να μπορεί να κάνει το άξιο κοινοβουλευτικό του έργο όσο καλύτερα μπορεί αυτός ο σπουδαίος κοινοβουλευτικός άνδρας, ο οποίος πρέπει να έχει όλα τα εφόδια για να μπορεί να κάνει τη δουλειά του καλύτερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Αυτός είναι ο Μημαράκης, ο οποίος μας ευχαρίστησε και φεύγει. Δεν φεύγει για την ακρίβεια, τον φύγανε, αλλά δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Να μείνουμε λίγο στον Άδωνη, ακούσατε εδώ, με τη ειρωνία περιγράφει όλο αυτό που είχε συμβεί τότε και θα ακούσουμε τώρα με τη ειρωνία και σοβαρότητα ταυτόχρονα θέτει ένα θέμα που προφανώς το έχει ξεχάσει τώρα, τις σχέσεις της οικογένειας με τη Siemens. Ιδιαίτερα δε, ένας άνθρωπος που εκπροσωπεί και μια οικογένεια, η οποία τόσες πολλές δεκαετίες τόσα προσέφερε στον τόπο, χωρίς ποτέ να ακουστεί οποιαδήποτε εμπλοκή τους με οποιαδήποτε σχέση, εταιρεία, ιδιωτική, οποιαδήποτε άλλη, πάντα πληρώντας από την τσέπη τους, καταστρεφόμενη η περιουσία τους από την εμπλοκή τους στο ελληνικό πολιτικό σύστημα. Πράγματι αξίζει λοιπόν ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης μια έμπρακτη βοήθεια από όλους εμάς και αν κάποιος από εσάς θέλει να δώσει το δικό του αυτοκίνητο για να κάνει ακόμα καλύτερα τη δουλειά του αυτός ο καλός συνάδελφος, ας επικοινωνήσει μαζί μου να το δώσουμε μαζί και με το δικό μου για να μπορεί να κάνει καλά τη δουλειά του. Αυτός ο σπουδαίος συνάδελφος, ο οποίος με θυσία έγινε ένα με τον χυμαζόμενο ελληνικό λαό και βρέθηκε στο κατώτερο σκαλοπάτι της υλικής απολαβής. Δεν το αντέχει η συνείδησή μου να έχω περισσότερα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τα λέω και πρέπει να μείνω σοβαρό, αλλά δεν μπορώ. Λοιπόν. Τι θέλετε να κάνουμε, δηλαδή, να καθόμαστε να παίζουμε σκουμπάρες? Και αυτός είναι ο ηγέτης, ο σπουδαίος ηγέτης, ο οποίος δεν δέχτηκε τα αυτοκίνητα και είχε προσφερθεί τότε ο Άδωνης να δώσει αυτοκίνητα και γενικότερα ακούσαμε όλο αυτό το πολύ ωραίο απόσπασμα. Όσο το ακούγαμε, φαντάζομαι και εσείς και εμείς σίγουρα, έχουμε τις εικόνες με τα αγκαλιάσματα, τα χθεσινά, τα προχθεσινά και σήμερα. Και σήμερα μάλιστα είχε και μια ωραία εικόνα. Σήμερα βγήκε ο Κυριάκος με τον Άδωνη από τα γραφεία της Συγκρού. Κομβικό ρόλο πια ο Άδωνης. Έτσι πρέπει, αυτό το κόμμα πρέπει να έχει τέτοια στελέχη, τέτοιους στυλοβάτες και τέτοιους πυλώνες. Και βγαίνοντας από τα γραφεία οι δυο τους ήταν το Μάκη Βορύδη. Και κοντοστάθηκαν, όπως λέμε, σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές και συζήτησαν λίγο οι τρεις τους. Μια εικόνα, 1 εκατομμύριο λέξεις, όχι χίλιες, 1 εκατομμύριο λέξεις. Με τον Κυριάκο θα αρχίσει να τρέμει, όχι η γη, η γη τρέμει αλλιώς, θα αρχίσει να τρέμει ο Τσίπρας. Αυτό το είπε ο Τραγάκης. Ο νέος πρόεδρος είναι έτοιμος να δουλέψει ενωτικά και όπως ξέρετε η Νέα Δημοκρατία δεν έχει ποτέ τέτοιο πρόβλημα. Όλοι ενωμένοι θα πάμε. Να τρέμει ο Τσίπρας. Να τρέμει ο Τσίπρας. Με μέναν ο Τσίπρας θα χάσει τον ύπνο του. Με τον Κυριάκο θα τρέμει, όπως λέει ο Τραγάκης, και με τον Πρετεντέρη θα χάσει τον ύπνο του, όπως λέει ο ίδιος ο Πρετεντέρης. Στα δελτία λέγονται αυτά. Πηγή ενημέρωσης για όλα αυτά που συμβαίνουν. Ο Μεϊμαράκης έχασε. Προφανώς είναι μια στεναχώρια για τον ίδιο, αν και χθες το βράδυ στον Ενικό είπε ότι το περίμενε κάπως. Νιώθει μόνο πικρία για κάποιους ανθρώπους. Ψυχολογικά είχε προετοιμαστεί. Αυτός που δεν είχε προετοιμαστεί είναι αυτός που ακολουθεί. Ελπίζω κύριε Πρόεδρε, κύριε Μημαράκη, να έχω τη χαρά να συνομιλώ μαζί σας για μακρύ χρονικό διάστημα. Τι λες τώρα. Και να είστε εσείς αυτός που θα μου ζητάτε, θα συζητάτε και θα μου καταθέτετε ισοδύναμα μέτρα προκειμένου από κοινού να προασπίσουμε το δημόσιο συμφέρον. Πάει, μας ψεκάσανε. Είμαστε εδώ για να γαμίσουμε και γαμούμε τον πρόεδρό μας, τον Μητσοτάκη. Συμβαίνουν αυτά και στα καλύτερα κόμματα. Όταν γίνει κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ θα αντιμετωπίσει πάρα πολλά θέματα και θέματα έτσι ιδιαίτερα ευαίσθητα όπως οι σχέσεις αστυνομίας και διαδηλωτών. Προχθές που το πάμε είχε συγκέντρωση κάτω στο Σύνταγμα και δακρυγόνα έπεσαν και κάτι μπουνιές έπεσαν. Αυτά που γίνονται συνήθως. Η αστυνομία προστατεύει τα συμφέροντα όχι του λαού, όχι των πολιτών. Όλα τα υπόλοιπα συμφέροντα και μια τάξη και μια ησυχία πολύ παράξενη που ευνοεί πολύ συγκεκριμένους σε κάθε τόπο, όχι όμως τους αδικημένους του κάθε τόπου. Έτσι λοιπόν, όταν θα έρθουν στα πράγματα, όπως θα ακούσουμε τώρα από τον Μιχέλο Γιαννάκη, θα τα αντιμετωπίσουν και αυτά. Εδώ, έλα γιατρέ! Εδώ έχω να πω δύο παρακαλώ! Πρώτα θα μιλήσω ως πολιτικός και μετά ως γιατρός. Πρώτα σα. Ως πολιτικός. Ναι. Δεν ανέχουμε την κοροϊδία. Να ονοματίζεται το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Γιατί το λέτε αυτό? Προστατέψανε κανένα πολίτη? Προστατέψανε κανένα πολίτη? Ως γιατρός τώρα. Μάλιστα. Κλωτσάς κάποιον υπερήλικα. Τον εβάζεις κάτω. Και πας σε επαφή σώμα με σώμα. Και πετάς ακριγόνα. Που μπορεί και σήμερα να κάνει ένα βροχόσπαστο πάνω από τα 65 και να πεθάνει. Αυτό είναι έγκλημα εκ προμελέτης. Από το πρωί σε πήρα, περίμενα να έρθω στην εκπομπή σου, να καλέσω τον εισαγγελέα. Ναι. Αμέσως. Και το βίντεο ήθελα να το δείξεις, να σταλεί αμέσως στον Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Είναι απαράδεκτα πραγματότητα. Αν πέθανε, σώμα με σώμα, επαφή με επαφή, με δακρυγόνο κάτω, απόσταση 15 εκατοστών, δείξτε το. Δείξτε το βίντεο. Πάτε το σε αρχή κίνηση. Για όνομα της Παναγίας. Δεν μιλάει για τα ΜΑΤ του Σαμαρά, μιλάει για τα ΜΑΤ του Τσίπρα, της κυβέρνησης αυτής. Αυτά οι εικόνες περιγράφει έγιναν προχθές στη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ. Αγανάκτησε και πολύ σωστά και ως γιατρός, όπως λέει, και ως πολιτικός, θέτει ένα γενικότερο θέμα. Αλλά θα ήταν καλύτερο όλο αυτό το θέμα να πάει σε ένα καθρέφτη, να κοιταχθεί, γιατί με την ψήφο του στηρίζει και αυτά. Και τον ενδεχόμενο θάνατο, τον πιθανό θάνατο κάποιου, γιατί τα ΜΑΤ, όπως λειτουργούσαν επί Σαμαρά, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Λειτουργούν και με τον Τσίπρα. Και ακριβώς με τον ίδιο τρόπο θα λειτουργούν και με τον επόμενο. Γιατί τα ΜΑΤ γι' αυτό υπάρχουν. Και η αστυνομία, όχι να προστατεύει τον πολίτη, αλλά να προστατεύει τα συμφέροντα υπολείπων, κύκλων, συμφερόντων γενικότερα, ομάδων, επιχειρηματικών, λόμπι, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, απέναντι πάντα σε ανθρώπους που διεκδικούν τα αυτονόητα. Αυτό γινότανε, αυτό γίνεται και αυτό θα γίνεται με την συνενοχή παρά τα ξεκαρφώματα τα λεκτικά στα παράθυρα, με τη συνενοχή βουλευτών που δηλώνουν αριστεροί. Ο Μιχαήλ Γιαννάκης δεν πολύ δηλώνει, αλλά ακόμη και των υπολείπων που δηλώνουν αριστεροί, γι' αυτό και είναι η μεγαλύτερη ξεφτύλα. Δεύτερο περιστατικό και απόσπασμα υπουργού που δηλώνει κάτι αρνητικό, αλλά όταν έρθουν στα πράγματα θα τα λύσουν όλα ως αριστερή κυβέρνηση, είναι το απόσπασμα από τη Βουλή του κυρίου Τρίφωνα Αλεξιάδη. Νιώθω πραγματικά αμηχανία να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση, γιατί είναι ένα από τα χαρακτηριστικά παραδείγματα αδικίας του ελληνικού φορολογικού συστήματος απέναντι στους πολίτες. Για δύο κυρίους λόγους. Αντί στους πολίτεκνους να δίνουμε κίνητρα και να τους ενισχύουμε μέσω του φορολογικού συστήματος για τα σημαντικά προβλήματα που έχουν και για τη σημαντική συνεισφορά τους στην ελληνική κοινωνία, δυστυχώς τους επιβαρύνουμε. Μπράβο! Δυστυχώς τους επιβαρύνουμε. ΣΥΡΙΖΑ, η ελπίδα έρχεται. Και αντί να δίνουμε κίνητρα φορολογικής δικαιοσύνης και να κάνουμε τον πολίτη σύμμαχο στον αγώνα που έχουμε εναντίον της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου και της διαφθοράς, με τέτοιες κινήσεις στρέφουμε τον πολίτη εναντίον του κράτους. Έτσι λοιπόν έχουμε τον Τρίφωνα Αλεξιάδη να λέει δυστυχώς επιβαρύνουμε τους πολύτεκνους, αντί να τους στηρίξουμε, και γι' αυτό γίνονται και εχθροί και αυτοί και οι άλλοι που τα βλέπουν, και τον Μιχαήλ Γιαννάκη, βουλευτή, ο άλλος ήταν υπουργός, να λέει ότι δεν είναι Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αυτό και μπορεί να πεθάνει κάποιος με τη βιαιότητα της αστυνομίας. Όταν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ στα πράγματα, όλα αυτά θα λυθούν. Τα ΜΑΤ δεν θα δέρουν έτσι. Θα υπάρχει μια ελευθερία στο. Στις συγκεντρώσεις και στο συνέρχεστε και στην έκφραση απόψεων, ακόμη και με υπερβολικό τρόπο μερικές φορές, γιατί μες στη δημοκρατία υπάρχει και αυτό, και κυρίως δεν θα επιβαρύνουμε τους πολύτεκνους και τους αδύναμους. Αυτά τα πολύ ωραία από δύο κυβερνητικά και κομματικά στελέχη στον γενικότερο παραλογισμό που αντιμετωπίζουμε τους τελευταίους μήνες. Σε λίγες μέρες κλείνουμε και χρόνο, 25 Ιανουαρίου, όπως ξέρετε, εθνική εορτή, η νέα εθνική εορτή. Μέχρι να το γιορτάσουμε. Να πάμε λίγο στα παιδιά, γιατί ο Μημαράκης δεν είχε αντιληφθεί ότι έχει μπλέξει με παιδικό σταθμό. Εσείς γιατί δεν το παλέψατε, αυτό ρωτώ. Γιατί δεν σηκώσατε τα τηλέφωνα. Να του πω, ρε, σε Άδωνη, ξέρεις. Έλα να κουβεντιάσουμε. Τι να κουβεντιάσουμε. Να πάμε μαζί. Γιατί να πάμε μαζί. Τι να κουβεντιάσουμε. Να πάμε μαζί. Γιατί να πάμε μαζί. Εγώ μπήκα σε μια έτσι παρέα για να διεκδικήσουμε το πώς θα πάμε την τώρα αυτό ακούγεται, ακούγεται όμως αυτό σαν πολιτικά αφελές. Γιατί ξέρουμε όλοι ότι σε εκλογές τέτοιου είδους γίνονται διεργασίες στο παρασκήνιο. Έχετε δίκιο ότι είχα να κάνω με παιδιά που δεν το είχα καταλάβει. Μα είπαμε, είναι παιδιά, είναι βραδερφέ και τα παιδιά είναι ζωηράκια. Τι θα σε, τι θέλετε δηλαδή να κάνουμε, να τα σκοτώσουμε, Και το κατάλαβα αργά. Αυτά είναι τα θέματα. Αν τα έχει καταλάβει νωρίς, θα τα έχει σκοτώσει νωρίς. Θα είχαμε γλιτώσει και όλοι εμείς. Θα είχαμε βέβαια το Μημαράκι, αλλά θα είχαμε γλιτώσει από τα παιδιά. Γιατί αυτά ή τα σκοτώνεις μικρός, ή μετά γίνονται κάτι πρωθυπουργοί, παραδείγματα άπειρα, που δεν ελέγχονται με τίποτα. Και ο κόσμος μην δει παιδί, όπως ξέρετε. Αυτά που ακούμε για τον Αλέξη τώρα, τι καλό παιδί που δεν τον αφήνουν ή τον αφήνουν ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, θα τα ακούμε μελλοντικά, όχι πολύ μακριά, με 1-2 χρόνια το πολύ. Να τα λένε για τον Κυριάκο, γιατί και αυτό το παιδί θα θέλει να σώσει τότε τη χώρα και θα υπάρχουν πολλοί ηλικιωμένοι που σε αυτό το παιδί θα βλέπουν το σωτήρα τους. Όχι μόνο ηλικιωμένοι, και νέοι. Στην περίπτωση του Κυριάκου θα υπάρχουν και νέοι. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, 211-200-8200, τηλέφωνο επικοινωνίας. Ξέρετε ποιος σας περιμένει εκεί με πολύ μεγάλη χαρά. Μπορείτε να στείλετε και SMS γράφοντας real, αφήνοντας κενό το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 54% ή να στείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio papaki realfm.gr. Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο. Και κάποιες ερωτήσεις κομβικές γίναν στον Κυριάκο και κάποιες απαντήσεις κομβικές έδωσε ο Κυριάκος. Γεια σου Κυριάκο. Καλημέρα. Καλημέρα. Πες μου το καλύτερο πράγμα που έχεις ακούσει για σένα. Ότι έχω κάνει καριέρα πάνω στο όνομά μου. Ποιο πιστεύεις ότι είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα που έχουν οι Έλληνες? Ότι παρασυρώμαστε εύκολα από λεοπλάνους. Γεια σου Κυριάκο. Καλημέρα. Γεια σου Κυριάκο. Τσακλαγιανγκίλ εδώ. Πάει, μας ψεκάσανε. Τσακλαγιανγκίλ εδώ. Γιατί δεν σηκώσατε τα τηλέφωνα. Να του πω, ρε, σε Άδωνη, ξέρεις. Έλα να κουβεντιάσουμε. Τι να κουβεντιάσουμε. Να πάμε μαζί. Γιατί να πάμε μαζί. γιατί να πάμε μαζί. Τι θέλετε να κάνουμε, δηλαδή, να καθόμαστε να παίζουμε σκουμπάρες. Σας ευχαριστώ πολύ, γεια σας. Εσείς γιατί δεν το παλέψατε, αυτό ρωτώ. Γιατί να δεν σηκώσατε τα τηλέφωνα. Τον Άδωνη να του πω, ρε, Άδωνη, ξέρεις. Έλα να κουβεντιάσουμε. Τι να κουβεντιάσουμε. Να πάμε μαζί. Γιατί να πάμε μαζί. Γιατί να πάμε μαζί. Έχετε δίκιο ότι είχα να κάνω με παιδιά που δεν το είχα καταλάβει. Τι θέλετε δηλαδή να κάνουμε, να τα σκοτώσουμε, να τα σκοτώσουμε. Και το κατάλαβα αργά. Αυτό το γιατί να πάμε μαζί, έτσι ωραία που το λέει ο Ευάγγελος Μημαράκης, είναι πάρα πολύ καλό, εννοεί την παρέα με τον Άδωνη. Να, και κάποιος που αρνήθηκε παρέα στον Άδωνη, αλλά έχασε. Αυτά είναι. Ο Ευάγγελος Μημαράκης στη χθεσινή συνέντευξη περιέγραψε το ρόλο του από εδώ και πέρα. Θα συναντηθείτε τις επόμενες μέρες για να κάνετε κουβέντα ουσίας για την επόμενη μέρα. Εγώ σας είπα θα κάνω αυτό που έκανα τόσα χρόνια από το 1974, γιατί είμαι παλιός. Και θα συμβάλλω σε ένα σταθεροποιητικό σκόλος ώστε η Νέα Δημοκρατία να μπορεί να έχει μια θετική πορεία. Χρήσιμο είναι αυτό, δεν έχει πολλούς τέτοιους η Νέα Δημοκρατία, οπότε εφόσον τον διεκδικεί αυτό το ρόλο, τον κερδίζει επαξίως και αν είναι για καλό του κόμματος να τον κάνει και να πράξει να τα κάνει έτσι ακριβώς όπως τα έχει φανταστεί ο ίδιος. Προχθές ψηφίσαμε για να βγάλουμε Κυριάκο και με η Μαράκη που δεν τον βγάλαμε. Τα κανάλια είχαν ζωντάνες συνδέσεις. Λογικό και η εκπομπή του Γιώργου Αυτιά είχε ζωντάνη σύνδεση, γιατί έγινε Κυριακή. Κυριακή πρωί ο Γιώργος Αυτιάς είναι εκεί από τα χαράματα να προσφέρει στο λαό αυτά που μπορεί να προσφέρει. Κάποια στιγμή γίνεται η σύνδεση με εκλογικό κέντρο της Νέας Δημοκρατίας. Μια γλυκύτατη κυρία μόλις ψήφισε. Μαρία, έτσι δεν είναι? Καλημέρα. Κυρία Ζωή, καλημέρα. Καλημέρα, Γιώργο μου. Καλημέρα. Καλή σου μέρα, κυρία Ζωή. Από την Κάτω Κηφισιά είμαι. Να είστε καλά. Επιτέλους, 76 χρονών είμαι. Πάντα είχα την επιθυμία να σε ακούσω έτσι. Κοριτσάκι, πράγμα. Όπως ακούω σήμερα. Τέλεια. Να είστε καλά. Θα φεύγα από αυτόν τον κόσμο και δεν θα σε άκουγα. Για όνομα του Θεού. Χίλιες φορές θα έρχομαι να σε ακούω. Σ' ακούω, αλλά τέτα τέ. Ούτε σε πιάνω στο σταθμό. Καλά, αυτό το τηλέφωνο το έρημο δεν λειτουργεί ποτέ. Τι μεγάλη χαρά για την κυρία να μιλήσει τέτα τέτ με link βέβαια. Με τον Γιώργο Αυτιά θα πέθαινε όπως η ίδια είπε και δεν θα είχε προλάβει να του μιλήσει τέτα τέτ γιατί σηκώνουν και τα τηλέφωνα. Αν δεν είχε ψηφίσει και Κυριάκο και βγήκε και ο Κυριάκος της, νομίζω η χαρά είναι διπλή τριπλή. Μπορεί να φύγει ήσυχα από αυτόν τον μάταιο κόσμο αφού υλοποίησε το μεγαλύτερό της όνειρο, ίσως και τα δύο μεγαλύτερά της όνειρα. Καλή εβδομάδα. Ναι, κάτι έμαθα. Καλή εβδομάδα θα είναι. Καλή εβδομάδα θα είναι. Όταν βγαίνει ένας κατσικοπόδαρος πρόεδρος, καλή εβδομάδα είναι. Αυτός είναι κατσικοπόδαρος. Κατεφημισμό το, εντάξει, λόγω οικογενειακής φήμης. Πήγε τον έπιασε χθες στο Βαγγέλα. Εγώ είμαι κατσικοπόδαρος. Τι να κάνω. Δεν μας έκατσε τίποτα, Καλά που δεν παίζουμε στοίχημα. Δεν μας έκατσε, στηρίζαμε τη Τζικώστα. Στηρίζαμε ο Θήμιος Άδωνη. Τώρα πήγα στο Μημαράκι, τίποτα. Σκατά. Κράζατε τον επίτιμο Γκαντέμι, το λέτε μαύρη γάτα, το λέτε. Εσύ πιο κάλτσα από αυτούς είστε, ρε Τόλι. Το ξέρα, νομίζει. Τώρα το ανακάλυψα κι εγώ. Αυτό που θα βγει γουρλής ο Κυριάκος. Μα δεν είναι γουρλής. Γουρλός, ναι, όχι γουρλής. Εγώ το ψήφισα. Καλά έκανες. Πιστεύω στο Κυριάκο. Όλοι μας. Αγαπημένη μου. Αγαπημένη μου, μην κλαις. Μας έλειψες. Γιατί μωρί σου έλειψα. Μας έλειψες. Νησάφι διακοπές σου. Πήραμε λίγη ντούρα χτες που ήσουν με το Μεϊμαράκι. Α, οι τηλεοπτικές διακοπές. Γιατί ραδιοφωνικά έχουμε επιστρέψει. Ήθελα να καμαρώσω το κορμί σου και στην τηλεόραση. Όχι μόνο τη φωνή σου, χρυσό μου. Κορμάρα επέστρεψα. Περιμένω να σε δω το βράδυ. Κορμί θανατηφόρο. Αυτό που το θανατηφόρο μέσα έχει και το φόρο πολύ με κλονίζει. Θα αρχίσουμε να πληρώνουμε και εμείς που έχουμε κορμί θανατηφόρο φόρους. Καλησπέρα. Τι κάνεις? Λέγε μωρή τι θες. Τι κάνεις, καλησπέρα, κάθε φορά τα διαδικαστικά. Δύο λεπτά έχουμε διαδικασία. Ναι, αλλά γιατί είσαι αγριεμένος? Γιατί περίμενα το Μημαράκι, άσε με τώρα. Αυτό θέλω να πω. Αυτό θέλω να πω κι εγώ. Δεν σου άρεσε το γουρλωτό παιδί που βάζει και πλυντήριο και κάνει και ομελέτα? Ήθελα τον άλλο, το λαϊκό. Του πιάσα και το χέρι προχθές στα γυρίσματα. Μύρισε το χέρι μου που ψήλα δύο μέρες. Πω πράγμα. Αλλά τέλος πάντων ήταν κατάλληλος. Του Κυριάκου Ματόπιανα θα μύριζε πενταντίν. Ούτε τη Τζικώστα, ούτε με οι μαράκες που έκυψαν. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, δεν πήγε καλά. Κατσικοπόδερ, μάλλον ήμεθα. Καθόλου καλά. Ο Κυριάκος είναι 48 ετών και έχει δουλέψει 10 ολόκληρα χρόνια, ρε. Ναι, όχι μαλακίες. Και βουλευτής πόσα χρόνια είναι, ούτε 10 χρόνια βουλευτής. Τσαπ, το πήρε το κόμμα. Και το πήρε τώρα, δεν έχει να κάνει με το όνομα. Δεν το πήρε λόγω ονόματος. Όχι. Δεν έχει καμία σχέση τώρα. Καλά, γόρι μου, καλά. Χθες άσκησες. Σε είδα στο ίντερνετ. Τώρα σε παίρνω για αυτή την ηλίθεια που λέγεται που του άφησε το κουκουέ να πούνε μέσα. Αυτό λέει, ήταν να καεί η βουλή και την μέρα, πώς το χάσαμε. Την είχα πατήσει κι εγώ και μόλις ήταν δεξιά έκτη αυγίτε. Εκεί η τέτοια, εκεί στο σελοδόλου ήταν πα. Βράγα, σου και έφυγα κατευθείαν. Δεν θα βάζει φορτιά και στη βουλή, κακώ. Έχουν λησάξει όλοι οι μαλάκε γιατί ο Μπιλάρα πληρώθηκε μέσω Βουλγαρία. Πιστεύουν τώρα ότι ο Παπακοσταντινού είναι μαλάκα να κάθεται βγαίνει να παίρνει 420 ευρώ τη βδομάδα. Όλοι εγώ οι πελάτε μου από το 2010 έχουν μεταφερθεί στη Βουλγαρία και την Κύπρο. Τι δουλειά κάνει, καλέ. Επιγραφέ που έκανα. Όλοι οι πελάτε μου και μιλάμε για τσίρου 30-40 χιλιάδων κτλ. Έχουν μεταφερθεί Κύπρο και Βουλγαρία. Χωρί capital control. Θα πιαστούν αυτοί οι μαλάκε θα πληρώνουν το μαλάκα αυτό το σχιζομούρι, τον ηλίθιο. Παράληψή σου ήταν που σε πήρε αυτή η ψιλογκίνα εκεί πέρα και σου έλεγε για τα κλάκια και τα λοιπά. Σίγουρα θα ήταν με του αγαλακτισμένου. Τι περίμεναν εκεί πέρα αυτοί ένα μήνα, χωρίς κνατ, χωρίς ματ, χωρίς τίποτα. Περίμεναν την κατάλληλη στιγμή. Υπήρξε κακό συγχρονισμό. Βρέθηκαν τα κνατ την κατάλληλη στιγμή που θα κεγόταν η Βουλή, βρεθήκαν μπροστά. Τι να κάνουμε τώρα. Παραγγελιά θα το κάνουμε. Κακό timing. Δεν τα έχει ακούσει που λένε. Εγώ σαν παππούς που είμαι να σου πω ένα παραμύθι. Αν πεις που το έχει γιαγιά ξέρω. Ας η γιαγιά δεν παραμύθι θα σου πω. Μια μέρα που λες που είχαν μαζευτεί εκεί το πάμι και του κουκουέ μπροστά στη Βουλή, ήρθε η όρεξη ορισμένους που θα νομίζουν πως είναι επαναστάτες μαζί με κάτι που φοράνε μαύρα να κάψουν τη Βουλή, το μπουρδέλο. Ναι. Της Βουλής. Την είχαν γεμίσει βενζίνη όλη τη Βουλή, ένα σπίρτο έλειπε. Ναι. Και ήταν μπροστά τα κνάτ και δεν μπορούσαν να περάσουν. Ναι, ακριβώς. Όλες προηγούμενες μέρες που δεν ήταν τα κνάτ εκεί. Δεν είχαν όρεξη, είναι θέμα όρεξη. Όποτε θες εσύ να την κάψουν τη Βουλή. Δεν τους ήρθε μια φορά η όρεξη έτσι να το κάψουν και να τον μπουρδέλο να ησυχάσουμε. Είδες η αντίδραση. Όταν βλέπεις ότι δεν μπορείς, θες. Μήπως ήταν άλλος ο στόχος. Να δημιουργηθεί ότι δημιουργήθηκε μέχρι και που είχαν και αυτοί οι άνθρωποι που είχαν μαζευτεί ένα νεκρό. Ας τα θυμηθούν αυτοί που φωνάζουν χωρίς να ξέρουν γιατί φωνάζουν. Δεν το αντέχει η συνείδησή μου να έχω περισσότερα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτά παλιά. Αυτές οι ειρωνίες παλιά, γιατί είχαμε τις αγκαλιές. Έχουν βγει κάποιες φωτογραφίες εκεί που σφιχτά αγκαλιάζονται ο Κυριάκος με τον Άδωνη τη βραδιά της νίκης. Όμως υπάρχει και σύνεση. Δεν είμαστε Γιούρια. Όπως θα ακούσετε, δεν πανηγυρίσανε ακριβώς για όλο αυτό που έγινε. Δεν το λέμε εμείς, το λέει ο Άδωνης. Εμείς θα πανηγυρίσουμε όταν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον Κυριάκο θα αρχίσει να μειώνει την ανεργία. Θα αρχίσουν να επιστρέφουν τα παιδιά μας που βρήκαν δουλειά στο εξωτερικό και θα γεννάμε θέσεις εργασίας στην Ελλάδα και θα αρχίσουμε να λύνουμε τα προβλήματα των ανθρώπων. Ποτέ δηλαδή. Ποτέ. Δεν πρόκειται να πανηγυρίσει ο Άδωνης, γιατί αυτά δεν πρόκειται ποτέ να συμβούν. Δηλαδή να μειωθεί η ανεργία, να γυρίσουν τα παιδιά μας από το εξωτερικό και να γεννάμε θέσεις εργασίας. Δεν χρειάζεται κανείς να το πολυσκεφτεί. Αν δείτε τι ακριβώς γίνεται στην παγκόσμια οικονομία, τι περνάει η Κίνα που είναι η κινητήριος δύναμη της παγκόσμιας οικονομίας, τα χρηματιστήριά της ανοίγουν και κλείνουν, μια κρίση πρωτοφανής, μια κρίση για την Κίνα, πρωτοφανής και μια κρίση για όλο τον υπόλοιπο δυτικό κόσμο, κρίση του καπιταλισμού έτσι λέγεται, από το 2008 με κάτι ασπιρινούλες προσπαθούν να την αντιμετωπίσουν, δεν αντιμετωπίζεται ποτέ, βαθαίνει περισσότερο, διευρύνεται, κάποιες χώρες μπαίνουν σε κάποιες επιτηρήσεις, βγαίνουν με ικτρά αποτελέσματα για τους εργαζόμενους και για τους απλούς ανθρώπους. Παρόλα αυτά, εδώ θα τα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά. Θα μειωθεί η ανεργία, αν βγει ο Κυριάκος, και τότε θα πανηγυρίσουμε, όπως λέει ο φίλος του και στενός συνεργάτης, πολύ ωραίο, Άδωνης Γεωργιάδης. Λοιπόν, εγώ κύριε Χατζηνικολάου, τρελαίνομαι τον τελευταίο καιρό και μου αρέσει πάρα πολύ να ακούω μαρξιστές λενιστές, να προσπαθούν να με ψήσουν για την ωφέλεια που θα έχουμε από τις ιδιωτικοποιήσεις, από τη μείωση των συντάξεων. Τρελαίνομαι να συμφωνούν με το ΣΕΒ και τους δανειστές για τις περικοπές και για τους φόρους. Το λέει συνέχεια, μη μαράξεις αυτό. Αναφέρεται στον Τσίπρα, μαρξιστή, λενιστή. Θεωρεί τον Αλέξη Τσίπρα και τους Σιριζέους και του αρέσει όταν τους ακούει όλους αυτούς να συμφωνούν με το ΣΕΒ και με όλους τους υπόλοιπους. Λενινιστής, έχει δύο νη. Στο ενδιάμεσο, δεν ξέρω αν θα χρειαστεί να το ξαναπεί ο κ. Μημαράκης, τουλάχιστον να το λέει σωστά, να το μάθει και σωστά. Έχει μια αξία, όχι ότι είναι η ΣΥΡΙΖΑ ή τέτοιοι, αλλά αφού το έχει στο κεφάλι του και τους θεωρεί έτσι, τουλάχιστον τους θεωρεί με σωστό τρόπο έτσι. Υπάρχει ένα νέο τηλεπαιχνίδι, εμείς το ξεκινήσαμε χτες βράδυ στην τηλεόραση του Α, στην τηλεοπτική Ελληνοφρένεια, γιατί τα νυν τηλεπαιχνίδια δεν πολύ προσφέρουν, αλλά αυτό όμως πραγματικά έχει κίνητρο. Ποιος θέλει να γίνει συνταξιούχος? Το νέο τηλεπαιχνίδι που μπορεί να σε κάνει συνταξιούχο. Δήλωσε τα φάρμακά σου, δήλωσε τα ένσημά σου και μάθε πότε θα πάρει σύνταξη. Πάρε μέρος τώρα και ίσως γίνεις εσύ ο επόμενος συνταξιούχος. Δήλωσε συμμετοχή. Ναι, δεν λέει πού, αλλά θα το βρείτε άμα θέλετε. Διότι το να είσαι εκατομμυριούχος δεν είναι καμιά ευτυχία σε αυτή τη ζωή. Άλλωστε γίνονται ελάχιστοι και έχουν και πάρα πολλά βάσανα, όπως βλέπουμε, γιατί τους χτυπάνε αλίποτα οι μαρξιστές, λενιστές. Αλλά το να γίνει συνταξιούχος είναι πιο χρήσιμο, γιατί αυτό φθήνει. Δεν θα έχουμε συνταξιούχους σε λίγο. Οπότε το τηλεπαιχνίδι δίνει μια ευκαιρία. Το κλασικό τηλεπαιχνίδι κατά του ποιος θα γίνει εκατομμυριούχος έχει αντιστραφεί λίγο και γίνεται ποιος θα γίνει συνταξιούχος. Όσοι θέλετε να παίξετε, βρείτε τον τρόπο, εν πάση περιπτώσει, και παίξτε. Ακούσε το λιά μου. Έλα, φίλε. Ξέρει τι έκρινε τη μάχη, έτσι. Τι. Που ξέρει να φτιάξει ένα καπουτσίνο. Νομίζω ήταν ότι χτύπησε την κατάλληλη στιγμή. Τώρα θα κερδίσει την Κυριακή. Θα κερδίσω. Θα κερδίσει. Mm. Γιατί το πιστεύει? Διότι ψάχνω πολύ ωραίο καπουτσίνο. Ναι, γιατί σου λέει ο κόσμο τώρα, μην έρθει κανένα κιτζή που δεν ξέρει. Δηλαδή αυτό και ξέρει να φτιάξει το καπουτσίνο και έχει και τη συσκευή τη σωστή την καφετιέρα από τη Siemens. Σου λέει να έρθουν αυτοί που ξέρουν, μην έρθουν τίποτα άλλο. Δηλαδή έχει και το know-how, έχει και τον εξοπλισμό. Πες μου τώρα για να δω πόσο προφήτης είσαι. Αν βγει ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός, ο Τέρης Χρυσός, τι υπουργείο θα αναλάβει? Πολιτισμού, λογικά. Μπράβο, παιδί μου. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά. Καλημέρα, γεια σας, χρόνια πολλά, τι κάνετε? Καλά, εσείς? Καλά, και εγώ, τι θες? Έχω να πω κάτι. Πες το. Δεν πρέπει να είναι γρουσούζης ο Μητσοτάκης. Αποκλείεται. Καταρχήν για τον πατέρα λέγανε, δεν λέγανε για το γιο. Ναι, για τον πατέρα. Ο πατέρας δεν ευχήθηκε στο γιο καλή επιτυχία, έτσι τον άφησε. Α, ναι. Σωστό, και βγήκε, ε. Και βγήκε. Άρε, που και τα αλλαγές το 16 και το έλεγε η Ασυμπίλιο. Έτσι είναι. Δεν την πίστευσα. Κάποια ζώα δεν την πιστεύανε. Τι μαθαίνει κανείς, ρε? Και ο Άντωνης ήταν αγωνιστής ο πατέρας του και είχε φυλακιστεί από τη Χούντα. Αν δεν είχε και το Άδωνη, πιάνου θα. Γιατί έχετε αποθυμένο ο Άδωνης, νομίζεις? Ο πατέρας μου επί Χούντας μπήκε και φυλακή επί Χούντας. Δηλαδή είναι ο Μητσοτάκης που του πιάσανε με τις πιτζάμες. Πιτζάμες. Πήραν τον πατέρα μου, ο οποίος πρόλαβε με τις πιτζάμες, γιατί έτσι τους μαζέψαν όλους. Με τις πιτζάμες. Και με συνέλαβαν χωρίς να με αφήσουν να ντυθώ. Φορούσε κόκκινες πιζάμες. Πιτζάμες. Μετά πήρε ένα κραφ και πήγε στο Σακλαγιαγγίλ και ήπιανε ένα ουίσκι. Δραπέτευσα στη διάρκεια της δικτατορίας με ένα Chris Craft. Μόλις πήγα στο δωμάτιό μου, δέχομαι ένα τηλεφώνημα. Μου λέει: Τσακλαγιαγγίλ εδώ. Δεν ανεβαίνετε, μου λέει, στον 7ο όροφο να πάρουμε ένα ουίσκι. Είμαι και ο Γιώργος που ήρθαν, λέει, μωρό. Ήταν 9 χρονών, λέει, και του βάλανε, λέει, το βοστόλι στο κρόταφο, λέει, για να πάρουν τον πατέρα του. 14 χρονών δεν φοβήθηκα όταν μου έβαλαν πιστόλι στον κρόταφο για να αποκαλύψω τον κρυψώνα του πατέρα μου. Μετά σηκώθηκε και πήγε εξορία μπου στη Σουηδία, αλλά καθάρισε τη μισή και άφησε τη μισή βρώμικη. Έχω καθαρίσει τη μισή στο Χόλμη. Είναι και ο Καρατζαρουρίος ο μεγάλος, ο αρχηγός, που λέει τον πήρανε και αυτόν. Λέει ο Καρατζαφέρης, δεν τον πήρανε, λέει, και αυτόν τη Χούντα στη φυλακή. Τότε. Είμαι ο μόνος από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που έχει πάει φυλακή. Που Σιμίτης έβαλε κορτίδες. Εγώ πήγα και έβανα κροτίδες, τις λέγανε. Μόνοι που είχαν πάει διακοπές και καθόντουσαν στα νησιά ήταν κομμουνιστές. Ναι. Κάνεις. Καλά, εσύ? Το σ' ακούω. Α, καλή επιλογή. Και εγώ μας ακούω. Θέλω να μου φιλήσεις το Θύμιο. Γιατί, καλέ? Είναι πολύ. Μ' αρέσει. Εμείς είμαστε άντρες, δεν κάνουμε τέτοια. Κάντε ό,τι θέλετε, τι με νοιάζει. Από πίτα που δεν τρώω. Θες να φας, τι θες να τη φας και την πίτα σου. Έλα από εδώ, θα σε πάω πίτα κ***ο. Μια χαρά κριτική πίτα έχω. Όπα. Αμέ, τι. Να το. Τη δαγκώνεις τη ρακή που λέμε, τη δαγκώνεις. Καλά, δεν το πάω. Ναι. Όχι, θα φας. Να σου πω κάτι. Ναι. Ήθελα να αναφερθώ κι εγώ λίγο έτσι πολιτικά. Αναφέρσου πολιτικά, ναι, είναι καλή αναφορά. Κουκουέ ψηφίζω εγώ όλη μου τη ζωή. Δεν βαριέσαι. Έχω απελπιστεί γενικότερα με όλο αυτό το σύστημα και είχα στεναχωρηθεί πάρα πολύ και λέω ότι λένε και τελικά πάνε και ψηφίζουν βλακίες συνέχεια και εγώ τρέχω, ξέρω εγώ, στις απεργίες και από εδώ και από εκεί και για ποιον, ας πούμε, για ένα λαό ηλίθιο. Και είχα θυμώσει πάρα πολύ και λέω δεν χρειάζεται να αγωνίζουμε για κανέναν. Και αυτές τις ημέρες που διάβασα μερικά αποσπάσματα από τη δίκη που γίνεται με τη Χρυσή Αυγή, με τη μαμά του Φίσα, λέω όχι ρε γαμώτο, αυτό θέλουν, ας πούμε, να απελπιζόμαστε, να μην αγωνιζόμαστε, να μας παίρνει από κάτω. Και αξίζει τον κόπο για το Φίσα και για όλους όσους έχουν αγωνιστεί για αυτή τη χώρα. Και ξανά μανά από την αρχή το πεζοδρόμιο, όπως το λέει. Έτσι είναι. Η ζωή είναι ένα πεζοδρόμιο. παρόμοιο. Άλλο το χρησιμοποιεί και γαμπάται, άλλο το χρησιμοποιεί και διεκδικεί. Έτσι είναι αυτό. Ή θα το σπάσει ή θα το γλύψει. Δεν έχει πολλέ επιλογέ με το πεζοδρόμιο. Εσείς γιατί δεν το παλέψατε, αυτό ρωτώ. Γιατί δεν σηκώσατε τα τηλέφωνα. Άδωνη, να του πω, ρε, σε Άδωνη, ξέρεις. Έλα να κουβεντιάσουμε. Τι να κουβεντιάσουμε. Να πάμε μαζί. Γιατί να πάμε μαζί. Γιατί να πάμε μαζί. Έχετε δίκιο ότι είχα να κάνω με παιδιά που δεν το είχα καταλάβει. Τι θέλετε δηλαδή να κάνουμε, να τα σκοτώσουμε. Να τα σκοτώσουμε. Και το κατάλαβα αργά. Έχουμε και Μημαράκι και Μητσοτάκι, Νέα Δημοκρατία. Έχουμε ξεχάσει τον Τσίπρα με όλα αυτά. Λογικό, διότι είναι δύο-τρεις μέρες τώρα, είναι στα πάνω της Νέα Δημοκρατία. Έχει γεγονότα, δεν μπορούμε να τα αγνοήσουμε. Δεν έχουμε ξεχάσει και τους άλλους. Τόσο πολύ τους έχουμε αγαπήσει. Τέτοιες επιτυχίες σε όλα τα επίπεδα. Έρχονται και κάτι ωραία νομοσχέδια, ασφαλιστικό, εργασιακά μετά, αγρότες. Όλα αυτά δεν μπορούν να ξεχαστούν. Ο Μημαράκης όμως πώς ακριβώς πήγε σε αυτή τη μάχη για να χάσει. Εγώ σας είπα ότι πήγα αφελώς σε αυτή τη μάχη. Δεν είχα ούτε επικοινωνιολόγους, ούτε και τα χρήματα, επαναλαμβάνω. Είναι πολύ κοστοβόρα αυτή η διαδικασία. Περιοδίες, ταξίδια, ιστορίες. Δεν. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Έχασα. Από εκεί πέρα και πάλι φίλοι είμαστε. Και πάλι φίλοι είναι και λένε αυτά που λένε στα παράθυρα και πριν και μετά. Φανταστείτε δηλαδή να μην ήταν φίλοι ή θα είχε ενδιαφέρον μια ερώτηση τι ακριβώς είναι φιλία για αυτούς. Γιατί πολλές λέξεις τις παίρνουν, τις χρησιμοποιούν, τις ξεσκίζουν και αμέσως μετά λένε αυτά που λένε και ακούμε, προσπαθούν να μας πείσουν για πράγματα που όλοι γνωρίζουμε ότι δεν ισχύουν σε κανέναν βαθμό. Ακούσαμε πολλά γύρω από τη Νέα Δημοκρατία. Το αισθάνομαι, τα αυτιά σας θέλουν καθαρισμό και τα δικά μας και όχι μόνο τα αυτιά. Σαν σήμερα, το 1934, γεννήθηκε η Τζένι Καρέζη. Έφυγε από τη ζωή 27 Ιουλίου του 1992. Εδώ με τον Κουρκουλό, Ιάκωβος Καμπανέλης, Γειτονιά των Αγγέλων, Μίκης Θοδωράκης, μουσική. Έτσι σας αποχαιρετούμε, φτάνουμε στο λαό, τελείως μουσικά και πολύ ωραία, από ένα παράθυρο που βλέπει τα πάντα ή βλέπει και αυτά που χάθηκαν και αυτά που δεν ήρθαν ή αυτά που θα έρθουν, ό,τι θέλετε κάνουμε με τα παράθυρα. Λαός και αμέσως μετά μαγκαζίνο. Γεια σας. Έχουμε και το βράδυ, τηλεοπτική Ελληνοφρένεια, δεύτερη της νέας χρονιάς, 10 παρα 10 μετά τη Μουρμούρα. Yeah. αγαπημένα μου. Τι κάνει, θέλω να σε υιοθετήσω. Ναι, με. Σε είδα λιπόσαρκο χθες και προχθές το βράδυ και αδυνάτησα. Αποστεωμένος πλήρως. Σαν την Ατζελίνα Τζολί σου λέω, οριακά για ανορεξία είμαι. Τίποτα, τίποτα. Να σου κάνω καμιά σπανακόπιτα. Να μου κάνει. Τόπιτα, κανένα ρεβανί. Ραβανί, εντάξει, είπαμε τώρα παραπαχαίνει τόση σιροπίλα, δεν αντέχω κιόλα, λιγόναμε. Κάνε σπανακόπιτα, όχι ορφανή, με φέτα, δεν θέλω γυφτιές. Κανονικά, όχι, δεν είμαστε. Εμείς είμαστε πυρότες, δεν κάνουμε γυφτιές. Εσείς την πυρότες δεν κάνετε άλλη δουλειά από πίτες. Γιουβέτσι, να σου ζητήσω, σε πίτα θα μου το φέρεις. Να στείλω πακέτο, δέχεστε. Τι γιουβέτσι, πίτα, γιουβέτσι. Στείλε και πίτα ψαρόσουπα, ξέρω εγώ. Όχι, μωρέ, πίτα κανονική. Στείλε. Δηλαδή, καταλήγοντας, εσείς οι πυρότες κάνετε καλές πίτες. Ναι. Είστε μάστορες στην πίτα. Μαστόρισες, κανονικά. Μαστόρισες στην πίτα. Ναι. Δόντι δουλεύεις ή όχι. Κανονικά. Α, με δόντι. Ναι. Α, έτσι να πονάει και λίγο. Σωστό. Έλα, να σε καλά. Φιλό. Έλα. Λέγε. Αποστόλη μου, εσύ σαν διευθυντής να εισηγηθείς, να αλλάξει αυτό το σήμα του σταθμού. Αυτή η καραμούζα τρυπάει τα αυτιά. Ντά, κατευθείαν. Γι' αυτό, για να ξυπνάς. Εκεί που ξεχνιέσαι, έχεις χαλαρώσει. Γιατί να χαλαρώσει, ραδιόφωνο ακούς. Για χαλάρωση το ραδιόφωνο. Σου θυμίζεις. Οπ, ακούω real, να βάλω τα πιάτα στο πλυντήριο. Κάνε μια εισήγηση, εσύ και θα είσαι. Τι εισήγηση να κάνω, δεν συμφέρει, δεν είναι καλό. Είσαι ιστορικό πρόσωπο. Α, είμαι ιστορικό πρόσωπο, ναι, μ' αρέσει αυτό. Θα μείνεις. Γιατί να μείνει, είμαι άλλη κι άλλη. Εδώ τα Τσόπλος είναι συγγραφές. Και ο Ράμφος φιλόσοφος. Ναι. Ήθελα να σας πω. Τι ήθελες? Που λέμε πρώτη φορά αριστερά. Πρώτη χρονιά αριστερά. Κλείνει, τώρα έκλεισε. Ναι. Τώρα πάμε στη δεύτερη. Είμαστε δεύτερη χρονιά αριστερά. Θέλετε, δεν θέλετε. Πρώτη φορά γυαλιστερά. Τα ποπουδάκια. Πρώτη φορά γυαλιστερά. Τι γυαλιστερά? Τα ποπουδάκια για να έρθει η αριστερά στα γυαλιστερά. Εγώ τουλάχιστον πρώτη φορά είδα αριστερούς με δεξιές γεμάτες τσέπες. Οι τσέπες ήταν το πρόβλημά σου, όχι πολιτικές. Σοφία από Παγκράτη. Γεια Σοφάκη μου, να είσαι καλά. Γεια σας. Θέλω να μου κάνεις μια πρόβλεψη. Ποιος θα είναι πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας το 36-38 εκεί. 36-38, 2036. 2036, ναι. Ο γιος του Κυριάκου βγαίνει. Δεν νομίζω, πρέπει να είναι Καραμαλής. Γιατί αν το δεις και να αλλάξει, ανά 20-22 χρόνια εκεί πάει να αλλάξει. Οπότε κάποιος Καραμαλής θα είναι. Τα δίδυμα νομίζω είναι ένα και ένα. Έχει αγόρι και κορίτσι. Ο γιος. Εντάξει, μπορεί να είναι και ανηφιός. Ο άλλος ήταν ανηφιός, δεν ήταν. Α, λες. Αν είναι κάποιος Καραμαλής, αλλά θέλω να μου βρεις ποιος είναι. Πρέπει να κάνεις μια έρευνα. Καλησπέρα, τι κάνεις? Καλησπέρα, καλά. Μα είσαι. Ναι. Λοιπόν, ακούω από την Καλαμάτα, από τη Σουρία της Καλαμάτας, Μεσσηνία, 7 χιλιόμετρα πριν, τα ξέρεις? Όχι. Από εκεί πέρα. Καλά είσαι, καλή χρονιά εύχομαι. Καλά, ναι. Καλή χρονιά, σε παρακολουθώ πάντα, να ξέρεις, και εγώ και ο γιος μου που είναι στην Πάτρα, στο Πολυτεχνείο. Αμάν αυτές, αυτό το ειδιπόδιο δεν το αντέχω πια, που μάνα και γιος ακούτε τα ίδια όλη την ώρα. Δεν μπορεί να ξεκολλήσει τις επιλογές της μάνας, ο σαλιάρης, ο γλύφτης, ο μαμάκιας. Τέλος πάντων, τι κάνετε, καλά, ευχές έχουμε, αγάπη για τη νέα χρονιά. Αγάπη και να τον βγάλεις λίγο από το σόβρακο και κάτω από τον ποδόγιο, από το φουστάνι, το γιο. Είναι στην Πάτρα, σπουδάζει. Στην Πάτρα είναι, σπουδάζει, αλλά το τάπερ πάει και έρχεται από την Καλαμάτα, ξέρω εγώ. Σπουδάζει, αλλά δεν έχει πλύνει ένα βρακί δικό του. Εντάξει. Ελέγχει ο πατέρας, ναι, κατάλαβα. Εγώ τα στέλνω τα τάπερ, τι είπε. Μου τα δίνει έτοιμα και τα στέλνω, ξέρω. Θέλω να δώσω χαιρετίσματα στη Σουρία, να πεις. Τα φιλιά μου στη Σουρία. Τα φιλιά στη Σουρία, γεια. Θα γράψω και ένα τραγούδι κάποια στιγμή. Ναι, να μου βάλεις ένα τραγούδι να τα ακούσουμε, ναι. Θα δω κάτι για τη Σουρία, θα μου έρθει κάτι. Ναι, για τη Σουρία, ναι. Α, τα λέμε, γεια. Να ρωτήσω κάτι. Ρώτα μου, σιγά, τσάμπα είναι. Η χώρα άλλο. Η πόλη σε άλλο. Και η χώρα άλλο. Γι' αυτό να πάνε όλα. Στο διάλο. Κανονικά εμείς θα πρέπει να παραδώσουμε τη σημαία στους Γερμανούς και να φέρουμε τον αγγελωτό. Δεν ξέρω τι σημαία έχουν αυτοί τώρα. Τρίχρωμοι. Να τη φέρω με Τσοτάκη νικηφόρος και να τη στήσει απάνω στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας. Μιλώ σαν πονεμένος νεοδημοκράτης. Αμάν, καημένο μου παιδί και εσύ. Γεια σου Κυριάκο. Καλημέρα. Καλημέρα. Πες μου το καλύτερο πράγμα που έχεις ακούσει για σένα. Ότι έχω κάνει καριέρα πάνω στο όνομά μου. Ποιο πιστεύεις ότι είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα που έχουν οι Έλληνες? Ότι παρασυρώμαστε εύκολα από λεοπλάνους. Γεια σου Κυριάκο. Καλημέρα. Γεια σου Κυριάκο. Τσακλαγιανγκίλ εδώ. Πάει, μας ψεκάσανε. Τσακλαγιανγκίλ εδώ. Γιατί δεν σηκώσατε τον Άδωνη να του πω, ρε σε Άδωνη, ξέρεις. Έλα να κουβεντιάσουμε. Τι να κουβεντιάσουμε? Να πάμε μαζί. Γιατί να πάμε μαζί? Γιατί να πάμε μαζί? Τι